cum a fost construit bugetul. Să reduc cheltuielile pe bunuri și servicii, astfel încât banii care economisim acolo să meargă pe investiții. Asta este ideea. Comisia Europeană prezintă în această dimineață noul raport privind progresele din justiția românească. Raportul MCV apare într-un moment tensionat. Puterea vrea să schimbe legislația penală. Președintele Klaus Iohannis nu va folosi cuvântul grațiere la referendumul pe tema justiției. Consultarea populară se va concentra pe lupta anticorupție. Amenzile nu se dau paușal. Aceste calcule pe bune nu le-a făcut încă nimeni. România nu riscă deocamdată nicio amendă din partea Curții Europene a Drepturilor Omului în privința aglomerației din penitenciare, spune șeful statului. Iar conducerea SRI este așteptată astăzi în Parlament. Aleșii vor pune întrebări despre o eventuală implicare a serviciului în protestele de stradă. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Bugetul pe acest an va fi adoptat cu întârziere. Premierul Sorin Grindeanu a anunțat că va continua discuțiile cu fiecare ministru în parte și că ulterior Ministerul de Finanțe va reface documentul. Sorin Grindeanu și liderul PSD Liviu Dragnea s-au arătat nemulțumiți că prima formă a proiectului nu respectă programul de guvernare. Parte din colegii mei, dar nu neapărat ei, cât probabil parte din aparatul tehnic al fiecărui minister, n-au înțeles ceea ce ne dorim de fapt. Și anume, cheltuirea banului public să se facă pe programe. Noi tot ceea ce avem prins în programul de guvernare trebuie să se regăsească pe bugetele fiecărui minister în parte. Ăsta este rostul acestor întâlniri. Premierul a fost întrebat care sunt ministerele care vor primi cele mai consistente fonduri. Cei mai mulți bani primesc transporturilor, după aceea sănătatea, agricultura, IMM-urile. Se reduc cheltuielile pe bunuri și servicii, astfel încât banii care economisim acolo să meargă pe investiții. Asta este ideea generală. Va trebui să dăm o notă în guvern privind limitele, noile limite, pentru că nu s-a ținut cont de ceea ce noi am spus inițial, astfel încât dacă nu vom reuși, va fi joi sau vineri ședința pe guvern. Șeful PSD Liviu Dragnea a negat că ar fi luată în calcul varianta schimbării ministrului de finanțe. Fiind la prima confruntare a lui cu ministerele, m-a fost poate mai moale decât trebuie să fiu ministru de finanțe. S-a luat în calcul o remaniere? Nu s-a luat în calcul absolut deloc. E de bună credință, este bun profesionist, a fost puțin mai moale decât trebuia, dar s-a depășit. Liderul social-democrat a mai anunțat că multe instituții, printre care SRI, vor avea bugete mai mici decât anul trecut. O parte din miniștri n-au fost foarte atenți și n-au înțeles foarte bine că programul de guvernare care a fost aprobat prin vot trebuie să fie pus în practică 100%. Din eroare, din greșeală, din neatenție probabil, au încercat să pună alte priorități care nu erau regăsite în programul de guvernare. O parte din instituții aveau bugete mai mari decât le este strict necesar în acest an. Sunt 4 excepții, în alta curte, Ministerul Public și CSM-ul, care au bugete mai mari generate, repet, de niște drepturi salariale iar câștigate și care trebuie să fie finanțate obligatoriu, și AEP-ul, care are același buget. În red, toate instituțiile în frunte cu Camera Deputaților au bugete de funcționare mai mici. Și la SRI este mai mic pentru că se poate funcționa. Liviu Dragnea spune că nu știe dacă executivul va aproba astăzi proiectul de buget pentru 2017. Probabil proiectul va fi adoptat mâine. O decizie în acest sens va fi luată de premierul Sorin Grindeanu. Guvernul revine și asupra bugetului alocat pentru apărare și stabilește ca 2% din produsul intern brut să meargă către acest domeniu, spune președintele PSD. La apărare prevăzuseră 2%, compus din 1,5% credite bugetare și 0,5% din credite de angajament, care stătea în picioare, în sensul că au spus că o parte din investiții nu pot fi efectiv plătite în acest an, dar și solicitarea mea și a primului ministru a fost foarte clară, să fie 2% pentru apărare credite bugetare, pentru că este un angajament. Dacă Ministerul Apărării nu va fi în stare să cheltuie acești bani, o să vedem la vremea respectivă, dar vor fi 2%, punct. Președintele Klaus Iohannis transmite că este atent la suma care va fi stabilită în bugetul pe acest an pentru securitatea națională. Șeful statului așteaptă varianta finală a proiectului de buget pentru a vedea dacă executivul respectă angajamentul de a aloca 2% pentru apărare. Eu aștept totuși să avem un proiect de buget, fiindcă aparent am avut unul, pe urmă s-a reluat discuția. Pentru mine, un punct extrem de important va fi bugetul pe securitate națională și asta nu înseamnă numai armată. Și o să mă uit cu foarte, foarte mare atenție, fiindcă, indiferent de jocurile politice, cu securitatea națională n-are voie să se joace nimeni. Nici măcar cei care au impresia că ei conduc acum lucrurile, fiindcă dacă intrăm în zona de revanșisme politice, de tăieri de bugete, numai așa ca să arătăm cine are ultimul cuvânt, cred că am face o mare, mare eroare. Înainte ca proiectul de buget să fie refăcut, la apărare au fost prevăzute 2% din PIB, însă însumate din 1,5% credite bugetare și 0,5% credite de angajament, măsură criticată în spațiul public. Ascultați știrile Europa FM. Comisia Europeană prezintă în această dimineață noul raport privind progresele din justiția românească. Raportul MCV apare într-un moment cum nu se poate mai tensionat. Noua putere de la București vrea să modifice în grabă legislația penală. Un plan controversat care a generat ample proteste de stradă weekendul trecut și critici din partea procurorilor și judecătorilor. Consiliul Superior al Magistraturii ar urma să dezbată astăzi cele două ordonanțe de urgență redactate de Ministerul Justiției. Între timp, președintele Klaus Iohannis anunță că nu va folosi cuvântul grațiere la referendum pe tema justiției. Șeful statului le-a explicat jurnaliștilor care îl însoțesc în vizita oficială la Strasburg că legea fundamentală nu îi permită să utilizeze cuvântul grațiere. De aceea, cel mai probabil, întrebarea la referendum va fi legată de anticorupție sau integritate. Și noi susținem lupta anticorupție, motiv pentru care trebuie analizată oportunitatea organizării acestei consultări populare, a fost replica liderului PSD Liviu Dragnea. Toată lumea, toți susținem această luptă anticorupție. Dar ce se întâmplă dacă nu vin oamenii la vot și referendumul nu e validat? Înseamnă că românii nu susțin lupta anticorupție? Nu dau seama cum a gândit-o președintele. Dar sper să nu fie parte din acest război despre care se vorbește. Din partea noastră nu este niciun război, nu întreprindem absolut nimic împotriva președintelui. Încercăm să ne ținem de guvernare cât putem, dacă va continua dumnealui sistemul cu atacuri sau amenințări împotriva noastră, o să vedem ce facem atunci. Iar premierul Sorin Grindeanu a evitat să spună aseară dacă executivul va adopta sau nu ordonanțele privind grațierea și modificarea legislației anticorupție. Președintele Iohannis a pornit deja demersurile de organizare a unui referendum pe tema justiției. Mi s-a transmis o adresă din partea administrației prezidențiale. Eu pot să vă spun în nume personal. Dacă vreți, eu chiar susțin un referendum, cum să nu susținem ceea ce scrie acolo, lupta împotriva corupției. Normal, toată lumea. Aveți da această ordonanță chiar dacă se face referendum? Da, vă repet ceea ce am spus mai devreme. N-am avut discuția cu ministrul Justiției. Reacție și din partea ministrului de interne referitoare la organizarea unei consultări populare. Un referendum e scump, dar e prea devreme să calculăm cât ar costa, a spus Carmen Dan. Oficialul a revenit cu precizări când a aflat că președintele a trimis deja scrisoarea către Parlament în care solicită consultarea legislativului cu privire la această chestiune. La momentul la care mi s-a pus întrebarea, nici nu știam că președintele a transmis-o, dar respectăm prevederile legale, urmăm etapele legale și bineînțeles că în funcție de decizia care se ia, Ministerul de Interne va face tot ce este posibil și legal ca, dacă vom avea referendum, să se desfășoare cu transparență. Democrația nu e niciodată prea scumpă, spune președintele Klaus Iohannis, aluzie la declarația ministrului de interne care s-a plâns de costuri. Șeful statului a vorbit și despre celelalte două referendumuri anunțate în replică de socialdemocrați. Eu cred că ar fi fost mai natural să se gândească dumnealor la costuri înainte să ceapă un demers care evident a dus la această situație. Însă eu nu cred că democrația se poate măsura în bani. Din când în când este nevoie de un referendum și atunci se face. Sigur, sunt ceva cheltuieli administrative aici, dar vă asigur că de aici nu sărăcește bugetul României. Așa, sigur, anunță președintele referendum și toată lumea sare că și ei vor referendum. Eu zic să luăm lucrurile cu calm și să le tratăm cu maximă seriozitate. Posibile trei referendumuri? Nu, este exclus așa ceva. România nu riscă deocamdată nicio amendă din partea Curții Europene a Drepturilor Omului în privința aglomerației din penitenciare, cel puțin așa susține președintele Klaus Iohannis. Aflat la Strasburg, șeful statului a cerut puncte de vedere din partea președinților CEDO, dar și de la reprezentanții Comisiei de la Veneția. Într-o primă fază, CEDO va emite o decizie pilot, așadar nu una definitivă, în care va recomanda României ce măsuri trebuie să ia în privința condițiilor din pușcării. Ciprian Ioana vine cu toate explicațiile. Președintele Klaus Iohannis spune că suma de 80 de milioane de euro invocată de către putere ca amendă pentru țara noastră este, cităm, rezultatul unui calcul făcut pe colțul mesei. Grațierea ar fi doar una dintre măsurile pe care le poate lua România în privința condițiilor din închisori. Curtea Europeană a Drepturilor Omului va emite o decizie pilot cu recomandări în acest sens, iar România va avea la dispoziție un an și jumătate pentru a le implementa, a spus Klaus Iohannis. Va fi făcută cunoscută încă în prima jumătatea acestui an. Se va da un termen destul de generos pentru ca în România să găsim soluții. În mod eronat, acasă s-a vehiculat că se cere grațierea. Totuși, riscă sau nu România să fie amendată din cauza aglomerării din penitenciare? Nu va exista o sancțiune pentru România. Nu există așa ceva și nu va fi niciun fel de amendă. Amenzile nu se dau paușal. Șeful statului susține că aceste lucruri sunt cunoscute și de către guvern, însă cei care susțin modificarea codului penal au abordat altfel problema. Președintele nu a vrut însă să spună ce va face dacă cele două proiecte de ordonanță vor fi totuși adoptate. Evident că am un plan B, dar nu vi-l spun astăzi. Grațierea face sens în acest pachet dacă se grațiază cei care sunt în închisori, nu cei care stau în Parlament și așteaptă grațierea. Conducerea Serviciului Român de Informații este așteptată astăzi în Parlament. Aleșii din comisia care controlează activitatea SRI vor pune întrebări despre o eventuală implicare în protestele de stradă, scenariu lansat în spațiul public de unii politicieni ai puterii, dar respins de șefii serviciului. Parlamentarii așteaptă lămuriri și despre cazul Florian Coldea. Iar ministrul de interne, Carmen Dan, a fost întrebată dacă este adevărat că ar fi spus că serviciile secrete ar fi sprijinit organizarea protestelor din ultimele zile. Dumneavoastră ați fi spus că serviciul secret din cadrul Ministerului de Interne ar fi ajutat protestatarea. Când am ceva de declarat, o fac în mod oficial, pe căi oficiale și transparent. Aceasta este o informație pe surse. Și este greșită? Este incorrectă? Deci când am ceva de declarat, declar oficial. Seara trecută în piața Universității din București a avut loc o nouă manifestație publică provocată de intențiile cabinetului de a adopta ordonanțele privind grațierea și modificarea codului penal. Timp de 2 ore, 150 de persoane au scandat împotriva puterii. Cu pelicula Tony Erdmann, Ana Solomon este primul producător român de film care intră în cursa pentru un premiu Oscar la categoria cel mai bun film străin. Realizat în mare parte la București, lungmetrajul a fost premiat anul trecut la Cannes. Musicalul La La Land, care a triumfat la Globurile de Aur, are 14 nominalizări, ceea ce reprezintă un record. La La Land pare favoritul de anul acesta. După cele 7 trofee din 7 primite la Globul de Aur, musicalul a fost nominalizat la cele mai importante categorii ale premiilor Oscar, între care și cea pentru cel mai bun film. Alte 8 pelicule se luptă pentru această distincție. Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, Lion, Manchester by the Sea, Moonlight. Cineastul Damien Chazelle ar putea pleca acasă cu trofeul pentru cel mai bun regizor, însă trebuie să treacă de Mel Gibson, care semnează regia filmului Hacksaw Ridge, de Denis Villeneuve, regizorul lungmetrajului Arrival, de cineastul Kenneth Lonergan, care a realizat filmul Manchester by the Sea, și de Barry Jenkins, nominalizat pentru Moonlight. Protagonistul din La La Land, Ryan Gosling, ar putea primi Oscarul pentru cel mai bun actor în rol principal. Meryl Streep marchează un record, devine artistul cu cele mai multe nominalizări individuale la Oscar din istorie. Ea a fost nominalizată la categoria cea mai bună actriță în rol principal pentru interpretarea din Florence Foster Jenkins. La categoria cel mai bun film străin au fost nominalizate producția cu participare românească Tony Erdmann, propunerea Suediei A Man Called Ove, cea a Danemarcei Land of Mine, pelicula iraniană Salesman și propunerea Australiei Tana. Raluca Hatmanu, mulțumim. Știrile Europa FM la final. Vremea va fi astăzi rece în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest și centru, în zonele joase din Banat, Crișana, Transilvania și Oltenia. Local va fi ceață asociată cu depunere de chiciură și trecător fulguieli. Spre seară va ninge slab local în Moldova și zona Carpaților Orientali și cu totul izolat în rest. Vântul suflă mai tare în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, precum și pe crestele montane. Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus 6 și 4 grade, cel mai frig va fi în zonele cu ceață persistentă din centrul țării. ANM anunță pentru capitală condiții de ceață asociată cu depunere de chiciură și trecător fulguială. Minus 1 grad va fi astăzi maxima în București. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Steaua anunță transferul lui Mihai Bălașa. Fundașul de 22 de ani înlocuiește pe Alin Toșca, plecat la Betis Sevilla. Venit din Serie B de la Trapani, Bălașa a semnat un contract pe 5 sezoane cu roșialbaștri. Crescut la Academia Hagi, el a ajuns în 2013 la AS Roma, club pentru care a jucat însă doar la echipa de tineret un singur sezon, după care a fost împrumutat 2 ani la divizionarea secundă Crotone. În altă ordine de idei, Steaua a câștigat aseară cu 1-0 un amical cu Vardar Skopje. Antonio Iacolis a marcat în repriza secundă. Au debutat Alibek și Gnoere, ambii titulari, iar un alt atacant, Tudorie, a fost folosit din nou pe postul de fundaș central. Tot aseară, Dinamo a fost învinsă cu 1-0 de FC Zürich. Echipa pregătită de Ioan Andone va mai juca vineri un amical cu Videoton, iar apoi își va încheia cantonamentul din Spania. În alte meciuri de pregătire, CFR Cluj a învins cu 2-1 formația poloneză Arkak Dinia, goluri marcate în primele 15 minute de Sorsa și Omrani. Pandurii Târgu Jiu s-a impus cu 1-0 în fața unei alte echipe din Polonia, Jagiellonia Bialystok. Cu același scor a câștigat și Gazmetan Media și amicalul cu FC Seged. Astea, Târgu Mureș a pierdut 0-2 cu ucrainenii de la Stal Kamianske, iar FC Voluntari a învins cu 4-0 echipa de tineret Carpi. Veteranele Serena Williams și Mirjana Lucic Baroni vor fi adversare în semifinalele Openului Australiei. Croata de 34 de ani, numărul 79 WTA, a mai produs o surpriză în sferturi. A eliminat-o pe a 5-a favorită, Carolina Pliskova, scor 6-4, 3-6, 6-4. Lucic Baroni a învins-o într-ul al doilea pe Agnieszka Radwanska și a mai jucat o singură semifinală de Grand Slam la Wimbledon în 1999, pe când avea numai 17 ani. Serena Williams a ajuns la 35 de ani, a învins-o cu 6-2, 6-3 pe britanica Joanna Konta. Amintim, sora ei, Venus Williams, va juca mâine în cealaltă semifinală de la Melbourne cu Coco Vandewey. Mi se pare foarte tare că surorile Williams au mari șanse să se întâlnească din nou într-o finală după 8 ani. În 2009 s-au întâlnit ultima oară în finala turneului campioanelor de la Doha. Și știi că erau anii 2000 când ele dominau autoritar tenisul mondial, jucau toate finalele. Uite că ne întoarcem, știi, o ediție vintage la Melbourne și Roger Federer, care în ultimii ani n-a mai strălucit, e calificat în semifinale acum. La fete, Serena și Venus și această Mirjana Lucic Baroni, tot de 34 de coți. Deci revine și Hănescu. Bă, era un moment ideal, da. Europa FM. See the mirror in your eyes, see the truth behind the lies. Your lies are hard.